3. คตะสูตรว่าด้วยหม้อข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ในวิหารหลังเดียวกันในพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้ว่าท่านโมคคัลลานะอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องชรอยวันนี้ท่านจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอันละเอียดท่านผู้มีอายุวันนี้ผมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันหยาบแต่ผมได้มีการสนทนาธรรมท่านได้สนทนาธรรมกับใครผมได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีไกลนักท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยฤทธิ์หรือว่าพระองค์เสด็จมาหาท่านด้วยฤทธิ์ผมไม่ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยฤทธิ์แม้พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แต่ผมมีตาทิพย์และหูทิพย์อันหมดจดเท่าพระผู้มีพระภาคแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีทิพยจักขุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเท่าผมท่านได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคว่าอย่างไรผมได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าผู้ปรารภความเพียรผู้ปรารภความเพียรด้วยเหตุเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเมื่อผมทูลถามอย่างนี้แม้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับผมว่าโมคคัลลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่ด้วยตั้งสัตยาธิฐานว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเถิดผลอันใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุผลนั้นแล้วก็จะไม่หยุดความเพียรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นอย่างนี้ผมได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เปรียบเหมือนก้อนหินเล็กๆที่บุคคลเอาไปวางเทียบกับขุนเขาหิมพานต์ฉันใดผมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านก็ฉันนั้นแท้จริงท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมากเมื่อปรารถนาพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับแลท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนก้อนเกลือเล็กๆที่บุคคลเอาไปวางเทียบกับหม้อเกลือใหญ่ชั้นใดผมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านก็ฉันนั้นแท้จริงท่านเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชมเชยสรรเสริญยกย่องโดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งพระนิพพานผู้ยอดเยี่ยมด้วยปัญญาศีลและอุปสมะคือสารีบุตรนี้แหละพระมหาเถระผู้ประเสริฐทั้งสองนั้นเพลิดเพลินคำสนทนาที่เป็นสุภาษิตของกันและกันด้วยประการฉะนี้คตะสูตรที่3จบสี่นวสูตรว่าด้วยผู้ใหม่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุนวกะรูปหนึ่งกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จเข้าไปยังวิหารมีความขนขวายน้อยนิ่งเฉยอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทำจีวรครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนวกะรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้กลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จเข้าไปยังวิหารมีความขนขวายน้อยนิ่งเฉยอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทำจีวรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปบอกภิกษุนั้นตามคำของเราว่าผู้มีอายุพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นได้กล่าวว่าผู้มีอายุพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าเธอรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุได้ยินว่าเธอกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จเข้าไปยังวิหารมีความขนขวายน้อยนิ่งเฉยอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทำจีวรจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ทำกิจของตนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรู้ความคิดปริวิตกทางจิตของภิกษุนั้นจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าโทษภิกษุนี้เลยภิกษุนี้มีปกติได้ฌานสี่อันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อาศัยอธิจิตตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลปรารภความเพียรย่อหย่อนกำลังน้อยไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นเหตุปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้ส่วนภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นอุดมบุรุษชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้แล้วทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายนวสูตรที่4จบสุชาตสูตรว่าด้วยพระสุชาตะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสุชาตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านกำลังเดินมาแต่ไกลแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรนี้ย่อมงามด้วยสมบัติสองประการคือ 1. มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก 2. ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุนี้งามด้วยใจที่ซื่อตรงเป็นผู้หลุดพ้นพรากได้แล้วดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้แล้วทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายสุชาตสูตรที่5จบหกลกุนตกะภัททิยสูตรว่าด้วยพระลกุนตะภัททิยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระลกุนตกะภัททิยะเข้า ข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านกำลังเดินมาแต่ไกลแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้มีผิวพรรณไม่งามไม่น่าดูเตี้ยเป็นผู้ถูกภิกษุทั้งหลายดูแคลนที่กำลังเดินมานั้นหรือเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุนั้นมีฤทธานุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายและเธอได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายจำพวกหงส์นกกระเรียนนกยูงช้างเนื้อฟานทั้งหมดย่อมกลัวราชสีห์ความสมดุลกลั่นทางกายไม่มีชั้นใดบรรดาหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าคนหนุ่มมีปัญญาเขาก็ย่อมเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์นั้นไม่เหมือนคนพาลซึ่งถือกายเป็นใหญ่และกุณฑกะภัททิยสูตรที่6จบวิสาขสูตรว่าด้วยพระวิสาขะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นท่านพระวิสาขะปัญจาลบุตรได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในสาลาเป็นที่บำรุงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาประกอบด้วยวาจาไพเราะสละสลวยปราศจากโทษนับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัยครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังศาลาเป็นที่บำรุงประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในศาลาเป็นที่บำรุงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาประกอบด้วยวาจาไพเราะสละสลวยปราศจากโทษนับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระวิสาขะปัญจาลบุตรได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในศาลาเป็นที่บำรุงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาประกอบด้วยวาจาไพเราะสละสลวยปราศจากโทษนับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระวิสาขะปัญจาลบุตรมาตรัสว่าดีละดีละวิสาขะเธอได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดละถึงด้วยธรรมมีคาถานับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัยดีนักแลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนทั้งหลายจะไม่รู้จักคนผู้ไม่พูดว่ามีเชื้อเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตแต่ย่อมรู้จักคนผู้พูดผู้แสดงอมตะบทบุคคลพึงกล่าวธรรมพึงยังธรรมให้โชติช่วงถือเอาธงชัยของฤาษีฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัยธรรมนั่นแหละเป็นธงชัยของฤาษีวิสาขสูตรที่7จบแปดนันทสูตรว่าด้วยพระนันทะ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระนันทะผู้เป็นโอรสของพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคห่มจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดในตาและถือบาทมีสีกาวาวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านันทะข้อที่เธอห่มจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดในตาและถือบาทมีสีขาววาวไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาข้อที่เธอพึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายอยู่อย่างนี้จึงสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเมื่อไรเราจะได้เห็นท่านนันทะอยู่ป่าเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโภชนะที่ระคนกันไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายต่อมาท่านพระนันทะได้เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายอยู่นันทสูตรที่8จบติสสสูตรว่าด้วยพระติสสะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระติสสะผู้เป็นโอรสของพระปิตุฉาของพระผู้มีพระภาคก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งเป็นทุกข์เสียใจหลั่งน้ำตาอยู่ณที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระติสสะดังนี้ว่าติสสะทำไมเธอจึงนั่งเป็นทุกข์เสียใจหลั่งน้ำตาอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจริงอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายได้รุมว่ากล่าวเสียดแทงข้าพระองค์จริงอย่างนั้นติสสะเธอเป็นผู้ว่ากล่าวเขาฝ่ายเดียวแต่เธอไม่อดทนต่อถ้อยคำที่เขาว่ากล่าวข้อที่เธอเป็นผู้ว่ากล่าวเขาฝ่ายเดียวแต่ไม่อดทนต่อถ้อยคำที่เขาว่ากล่าวนั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาข้อที่เธอเป็นผู้ว่ากล่าวเขาด้วยและอดทนต่อถ้อยคำที่เขาว่ากล่าวได้ด้วยนั่นแหละจึงสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเธอจะโกรธทำไมอย่าโกรธเลยติสสะความไม่โกรธเป็นธรรมประเสริฐสำหรับเธอแท้จริงบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อกำจัดความโกรธความถือตัวและความลบหลู่คุณท่านติสสสูตรที่9จบเถระนามกะสูตรว่าด้วยพระเถระนามกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระเถระนามกะมีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวเธอเข้าหมู่บ้านบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่ลับผู้เดียวและอธิษฐานจงกรมผู้เดียวลำดับนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเถระนามกะรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้มีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกเถระนามกะตามคำของเราว่าท่านเถระพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระเถระถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านเถระพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าท่านพระเถระรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านเถระดังนี้ว่าเถระได้ยินว่าเธอมีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะฉะไหนเธอจึงมีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์เข้าหมู่บ้านบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่ลับผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวข้าพระองค์มีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวอย่างนี้การอยู่ผู้เดียวนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การอยู่ผู้เดียวของเธอเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าด้วยประการใดเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีด้วยประการนั้นเราจะกล่าวท่านพระเถระทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์โดยพิสดารกว่าเป็นอย่างไรเถระในเรื่องนี้สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละได้แล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็สละเสียและความกำหนัดด้วยความพอใจในการได้อัตภาพในปัจจุบันก็ถูกกำจัดด้วยดีแล้วการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์โดยพิสดารกว่าเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเราเรียกนรชนผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงผู้รู้ทุกอย่างมีปัญญาดีไม่แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงละสิ่งทั้งปวงได้แล้วหลุดพ้นแล้วในเพราะธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวเถระนามกะสูตรที่10จบสิบเอ็ดมหากัปปินะสูตรว่าด้วยพระมหากัปปินะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหากัปปินะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินะกำลังเดินมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้ขาวโปร่งจมูกโด่งกำลังเดินมานั่นหรือเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุนั่นมีฤทธานุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายเธอได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ดวงอาทิตย์ทรงแสงเจิดจ้าในกลางวัน ดวงจันทร์ทรงแสงเจิดจ้าในกลางคืนกษัตริย์ผู้ทรงเครื่องรบย่อมสง่างามพราหมณ์ผู้เพ่งฌานย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพตลอดทั้งวันและคืนมหากัปปินะสูตรที่11จบสิบสองสหายกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปซึ่งเป็นสัตถิวิหาริกของท่านพระมหากัปปินะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเธอทั้งสองกำลังเดินมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปซึ่งเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระมหากัปปินะกำลังเดินมานั้นหรือเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุสองรูปนั่นมีฤทธานุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอทั้งสองไม่เคยเข้าเธอทั้งสองก็เข้าได้โดยง่ายเธอทั้งสองได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุเหล่านี้เป็นเพื่อนกันมานานและมีความรู้เสมอกันสัตธรรมของเธอทั้งหลายเทียบเคียงได้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วเธอทั้งหลายอันกัปปินะแนะนำดีแล้วในธรรมที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้วชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้ทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายสหายกะสูตรที่12จบภิกขุสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. โกริตะสูตร 2. อุปติสสะสูตร 3. คตะสูตร 4. นวสูตร 5.สุชาตะสูตร 6. ละกุณตกะภัททิยะสูตร 7. วิสาขะสูตร 8. นันทสูตร 9. ติสสะสูตร 10. เทระนามกะสูตร 11. มหากัปปินะสูตร 12. สหายกะสูตรนิทานวรรคที่2จบรวมสังยุตที่มีในนิทานสังยุตนี้คือ 1. นิทานสังยุต 2. อภิสมยสังยุต 3. ธาตุสังยุต 4. อนัมตักขะสังยุต 5. กัสสปะสังยุต 6. ลาภสักการะสังยุต 7. ราหุละสังยุต 8. ลักขณะสังยุต9. โอปัมมะสังยุต 10. ภิกขุสังยุตรวมเรียกว่าวรรคที่2นิทานวรรคสังยุตจบบริบูรณ์